Goedenavond. Armoede is veel meer dan alleen een geldgebrek. Het komt vaak voort uit een minderwaardigheidsgevoel. Een oude patroon. En het is daarom ontzettend moeilijk om dat te doorbreken. Dat blijkt uit onderzoek. 23 arme gezinnen hier in de Veenkoloniën werden onderzocht. En zij bleken te maken te hebben met zogenaamde overerfbare armoede. Vijf dagen zoekt uit wat dat is. En staat deze hele week bij de Voedselbank in Veendam. Hier zat eerst een Lidl. Maar ook dat was te duur voor mensen uit Oude Pekela en Veendam. En nu zit er een voedsel- en kledingbank. En we staan er met de NPO Radio 1 bus tegenover. Je kan het ook allemaal zien via onze app. En mijn gasten vanavond zijn Heidi van der Laan. Goedenavond. Goedenavond. En je hebt ook je dochter meegenomen, Janne van Wattem. Welkom. Ja, dankjewel. Welkom. Heidi, ik begin even met jou. Jij komt uit deze regio. Waar ben je precies geboren? Nou, in Veendam. In Veendam? Ja, in Veendam. In het Sint-Franciscus-huis toen nog. Staat het er nog? Het staat er nog, ja. Maar het wordt niet meer gebruikt voor kramen of zo. Het is meer voor een verzorgingstehuis nu. Ja, precies. Ja. En hoe zag jouw jeugd eruit? In wat voor gezin werd je geboren? Ik werd geboren bij Jan en Miep van der Laan. En ik heb een broertje. En mijn ouders hebben heel erg hun best gedaan om alles te kunnen doen voor ons. Alleen ze hebben ook hier en daar tegenslagen gehad. En wat waren die tegenslagen? Dat zij ook natuurlijk door... mijn vader bijvoorbeeld, die heeft niet veel opleiding genoten. En het was in die tijd ook vrij normaal. Hij heeft de LTS wel afgerond. En daarna ging hij aan het werken. Dus hij was 15 toen hij aan het werk ging. Maar daarna werd er steeds meer gevraagd in het werkleven, arbeidsleven. En daardoor heeft hij hier en daar wel wat ontslagen gekend. Ook doordat er faillissementen waren hier in de regio. Hij werd dan vaak ontslagen? Ja, dan sta je gauw op straat, ja. Ja, en wat was de impact daarvan op jullie als gezin? Het geeft natuurlijk heel veel stress. Heel veel zorgen dat je niet alles kunt doen wat je zou willen doen. En dat je niet alles kunt geven wat je kunt geven aan je kinderen. En mee kunt doen met de rest. Had je dat ook door als kind, dat het anders was? Mijn ouders hebben heel goed hun best gedaan om dat niet te laten merken. En we hebben ook geen armoede gekend in de zin van honger van eten. Want ze hadden een hele grote moestuin. Alleen als ik dan bijvoorbeeld een wens had wat ik niet wist dat duur was, dan kon dat vaak niet. En wat kan je een voorbeeld noemen daarvan? Nou, bijvoorbeeld een dagje naar een attractiepark. Of toen ik ouder was, wilde ik wel graag de fotografie in. En dat leek me heel erg leuk, maar dat kon gewoon niet. Die opleiding was te duur. Ja, dat was gewoon niet weggelegd, hoorde je dan voor jou. Klopt. Ja, ja. En hoe was het op school dan? Ik had wel een hele leuke klas, moet ik zeggen. Hè. Dat was niet alleen maar, dat was van alles. Alle lagen was er wat, zeg maar. Maar je merkt als kind wel dat je toch niet alles mee kunt doen en anders meegaat in het leven, zo. Dat en voel je toch. Waaraan voel je dat dan? Nou, dat je bijvoorbeeld ook wel eens een keer een merkjas wil. Ik ben helemaal niet van de merk, hoor. Maar dan zie je wel eens een keer een leuke jas. En dan denk je, oh, die wil ik ook wel. Maar dat kan gewoon niet. Dus dan vraag je het ook al niet. Nee, dat leer je heel snel. Dat leer je af eigenlijk om te vragen, ja. Eigenlijk wel. En wat voor een kind werd je daardoor? Of was je? Hoe zou je jezelf omschrijven? Ja, ik was op de lagere school vrij introvert. Ja, met vrienden niet trouwens, maar wel op school zelf. Want ik was best wel onzeker. Ik had niet veel zelfvertrouwen en ik had ook niet het idee dat ik veel kon. En later op de MAVO heb ik juist een hele opstandige periode meegemaakt. En daarna, ja, een heel ander verhaal. Ja, daar gaan we het straks wel over hebben. Ja. Maar dat onzekere wat je omschrijft, is dat iets wat dan voortkomt uit je thuissituatie? Ja, dat speelt wel mee. En ik weet wel dat geen opzet is geweest, maar je voelt het gewoon. En ja, je krijgt het idee dat je eigen wensen, die kunnen niet. Dus dan waarom zou je nog wensen dat? En dat zeg ik niet alleen vanuit mezelf, maar ook voor mensen die ik ken die in zo'nzelfde situatie hebben gezeten. Dat is wel herkenbaar, zeg maar. Daardoor kan je niet zo goed onderzoeken als kind waar jouw zelfwaarde... Nee, omdat je elke keer toch wel weet dat het niet kan. Ja, dat die optie er niet voor jou is. Nee. Onze verslaggever Meta van der Drift, die werd vanmiddag hartelijk ontvangen door jouw ouders, Jan en Miep, in het huis waar ze al 45 jaar wonen in Nieuwe Pekela. Hallo? Komt u achterom? Ja, ik zag een vreemde auto. Mevrouw zit daar. Kom je binnen? Ja. Nou, dan gaan we naar toe. En hier op ingelijst, geborduurde... Dat doet Jan. Dat doe ik. Dat is zijn hobby. Maria met Jezus. Ja, klopt. Deze. Dat was een van de eerste. Ja, dat was een van de eerste. Zes draden en die splits je dan in 3 keer 2. En die 3 keer 2, die ga je per 2 borduren. Ja. En dan kan dat met een checkie in de mond geborduurd worden? Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. We roken eigenlijk niet meer binnen, hoor. Oh, nee. Mag niet. Nee, mag niet. En ik zie een piano staan. Ja, dat is van mijn afdeling. Oh, kijk, je gaat zitten op de kruk. Kan je het huis eens omschrijven? Hoe wonen jullie? Ja, we wonen in een eenvoudig landarbeiders dus huisje van 1920. 4 haren en daar verbouwen we ons eigen groenten op. Dit is neergezet door een boer. En die had zelf landarbeiders. En die landarbeiders wou hij bij zijn boerderij houden. Dus met andere woorden, hij had een stuk grond over. En daar heeft hij 5 goedkope woningen neergezet. Dat is nu onze straat. Hier in Nieuwe Pekela, het is een stenen huis met daarachter ook nog een schuur. Ja, schuurt ja. Vroeger toen hadden ze, was een schuurtje en het was dan niet groter als 2 meter bij 2 meter. Daar kon je net je kruiwagen en alles in kwijt en dan was het klaar. En hoeveel mensen woonden hier destijds? Er hebben hier gezinnen in gewoond van... Wel, 6 kinderen. 6 kinderen, ja. Vroeger sliepen ze boven op de zolder naast elkaar in... Nou, in de rij. Ja. In een rij, op planken. Niet op bedden, op planken. En de verwarming, ik heb nu ook geen centrale verwarming. In dit huis nog niet. Ik heb gewoon 3 gaskachels. En daar doen we het mee. Dus hier in dit huis zit nog geen centrale verwarming? Nee. Is er nog zoiets, wat nog in de oude staat is? Nog de originele tijd van de woning is nog hetzelfde. Toen we hierin kwamen, hadden we alleen maar een... toilet met... Ja, geen douche. Geen douche, nee. Die hebben we dan later zelf ingezet. Dus want dat was het niet. Je ging je wassen bij het aanrecht. Ja, we hadden een aanrecht nog niet kwam. Bij die? En dan kon ik haast op mijn knieën bij afwassen. Ja. En nu even een checkie draaien. Ja. Vroeger moest je gewoon. En dat werd gewoon aanvaard vanuit het ouderlijke gezag... Ja, dat je moest dit en doen om het gezin draaiende te houden. Dat betekende ook meehelpen thuis? Ja, die kachels die hingen aan op turf en kolen. En mijn moeder ging koken op een butergasfles. Toen ging er ineens naar mij toe. Jan! Ja, wat is er? Je moet even een gasfles opbouwen, want die gasfles is leeg. En voor de wasbeurt aan moest je dan alle schoenen gepoetst hebben... voor de zondag. Ja, en je werd dan gewassen in een tuiltje. Ging de eerste, de jongste ging erin. En de tweede ging erin. En de derde, die ging er ook nog in. En dan had je wel iets van... allerlei viezigheden van die andere 2 had je wel. En was jij de oudste? Ik was de oudste. Steeds in dat vieze water? Ja. Je luistert naar 5 dagen vanaf de Voedselbank in Veendam. De hele week praten we in de NPO Radio 1-bus over intergenerationele armoede. Uit onderzoek in de Veenkolonie blijkt dat mensen in armoede zijn geboren... maar heel moeilijk uit die situatie weten op te krabbelen. Mijn gasten vanavond wonen hier in de regio. Heidi van der Laan en je dochter Janne zit naast je, of in ieder geval geboren hier. We luisteren net naar je ouders, Heidi, Janne en Miep. Hoe is dat om te luisteren? Je zat de hele tijd ook naar de grond te kijken of naar je dochter... Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk dat ze dat überhaupt durven. En dat ze dat gewoon doen. En ik hoor heel erg... Nou, ik kan het gewoon voor me zien, zeg maar. Dat is wat het is. Ja, dat snap ik. Wat herinner je nog aan het huis? Ja, ze hebben er altijd gewoond. Ik ben er groot geworden. Dus veel. Ja. Ja, gezellige keuken. En de pianomuziek van mijn moeder zeker. Nou, die kan goed spelen ook. Zeker. Die heeft een talent. Ja, die speelt bij heel veel kerken ook, hè, als organist. Ja, maar dat is ook zoiets van, is haar talent ooit wel opgepikt? Ze heeft er wel wat mee gewild. Alleen dat was om een andere reden waarom dat er niet door is gegaan. Dat niet door is gegaan. Nee. Wat is nou die invloed geweest van jouw jeugd op de keuzes in jouw verdere leven? Zie je daarin patronen? Hebben zich daar patronen... Ja, ik heb toch wel, doordat ik weinig zelfvertrouwen had. En eigenlijk een soort gekwetste binnenkant, hè, zoals ze dat noemen vanuit onze opleiding De Link, waar ik dat geleerd heb. Toen kreeg je woorden voor je gevoel, zeg maar. Dat je eigenlijk daardoor ook anders handelt dan normaal, tussen aanhalingstekens. En dat je dus jezelf niet zoveel waard vindt. Dus waarom zou je dan ook veel verwachten? En in die zin ga je dus ook in een relatie vaak beginnen. En dan is de relatie vaak ongelijk. En denkt dan dat je liefde hebt. En je hebt een blinde vlek van hoe het dan zou moeten zijn. En daardoor blijf je soms in situaties die een ander heel ongezond vindt. En jij denkt dan van ja, maar ik heb liefde. En dat overkwam jou ook? Ja. Wat gebeurde er dan? Nou, ik ging op mijn 16e op mezelf. Omdat ik dus ook opstandig was. Ja. En ook andere redenen, maar daar ga ik verder niet over uitweiden. En toen heb ik weinig... En ik weet wel dat die tijd ook normaal was, maar heb ik niet echt geleerd hoe het ook moest, zeg maar. Ik vond 100 gulden heel veel geld. Maar als je dan boodschappen moet doen, dan is dat niet eens zoveel geld. Dat is snel op. Ja, en je weet niet hoe het allemaal ruilt en zeilt financieel. Dus dan maak je heel gauw fouten. En dan heb je eenmaal zonder vangnet een hele grote kuil gegraven voor jezelf. Je bedoelt schulden? Ja. Dat bedoel ik, ja. Dat ontstond ook in het huwelijk. Ja. Ja. Ja, klopt. En je dochter zit naast jou. Janne, hoe is het om voor jou om dit te horen? Ja, het is wel heel lastig om te horen. Ik heb natuurlijk wel heel vaak gehoord. Want het is wel, je moet dat wel weten. Alleen, het is lastig. Ja, hebben jullie wel over gepraat? Als moeder en dochter? Ja, heel veel. Heel veel. Want ik ben wel de, van de drie die het meeste emotioneel erdoor geraakt werd. Omdat ik zoveel lijk op mijn moeder. Ja, jullie dus, kijken ook hetzelfde. Ja. Ook tijdens de reportage met jouw opa en oma dus. Ja, precies. Kijk je hetzelfde als je de moeder? Ja, ja, en wat ze zei ook over die, die onzekerheid die je dan hebt. Dat is ook heel erg wat er bij mij toen ook gebeurde. Jij was ook onzeker. Goed. Ja, omdat ik had zo'n band met mijn moeder. Dat gewoon een beetje overslaat. Je neemt het gewoon over. Dus ik vond het wel heel lastig allemaal. Ja, ja. Om dat zo te zien. En voor jou dan, Heidi, als moeder, dan zie je dan dus datzelfde patroon weer ook doorslaan naar jouw kinderen. Klopt. Had je dat meteen door? Nou, het verschil met de opvoeding van mijn ouders en hoe ik dat heb gedaan toen ik alleen kwam te staan met de drie, was dat ik dus zoveel mogelijk alles bespreekbaar maakte. En dus ook. Ook wel eens dingen zei die misschien een normale auto niet zou zeggen tegen zijn kinderen. Maar juist om het te behoeden voor de fouten die ik had gemaakt. Omdat het in jouw eigen jeugd zo van je werd weggehouden. Eigenlijk wel. En ik denk dat dat uit liefde is geweest. Maar dit is ook uit liefde om het zo anders te doen, denk ik. Ja, en kan je een voorbeeld geven wat jij dan echt aan je drie kinderen wel hebt medegedeeld? Nou, ik ben mijn kinderen. Mijn oudste is al uit huis, die woont in Leeuwarden. En zij ook inmiddels voor de studie. En ik heb altijd gezegd, je mag het huis pas uit als je je rijbewijs hebt en een opleiding naar je, wat je kan halen. Dus wat je mogelijkheden zijn. Dus je hoeft echt niet het allerhoogste van het hoogste. Maar wel wat er in je zit, dat moet je eruit halen. Ja. En als je dat niet hebt en ook niet het diploma hebt wat bij je past, mag je de deur niet uit. Dat vind ik dus echt heel verstandig advies van je. Heel pittig wel om te doen. Ja. Maar hoe kan je dat nou opbrengen bij jezelf als je dat zelf nooit gehoord hebt als kind? Ik heb het zelf heel erg gemist. En zoals rijbewijs ook, ik heb hem pas gehaald op mijn 39ste. Ik ben 44. Hoeveel last dat geeft eigenlijk in deze maatschappij. Vooral omdat je veel afhankelijk bent van de auto. Dat wil ik voor hen toch anders. Meer keuzemogelijkheden. Ja, en over die keuzes gesproken, hoe. Ook aan jullie beiden deze vraag. Hoe is het om die keuzes dus te onderzoeken als je zelf als moeder totaal niet de keuzes hebt kunnen ervaren? Dat überhaupt een keuze voor je is. Jij hebt aan je kinderen probeer juist alle keuzes te laten zien die er zijn. Hoe pak je dat aan dan in die opvoeding? Ik denk dat dat juist een tegenreactie is op of je gaat mee met wat je kent, of je gaat juist het tegenovergestelde doen. Mm-hmm. En daar denk ik dat ik het tegenovergestelde heb gedaan. Ja, en al die keuzes laten zien aan je kinderen. Ja. Ja. Is er een moment geweest in je leven, Heidi, dat je dus echt het roer hebt omgegooid? Dat je dacht. Ja. Ik had natuurlijk, ik denk dat iedereen die gaat trouwen, die wil voor altijd bij elkaar blijven. En je wilt graag een gezin, als je dan een gezin mag hebben. En op den duur moest ik die droom zelf doorprikken, want het werkte niet. Want je hebt het idee dat je samen iets opbouwt. En hij brak eerder af. En in het begin heb je dat niet door. En dan denk je van, nee, we doen het samen. En op den duur ga je steeds meer die barsten zien van, nee, ik doe het alleen. Hoe had je dat op een gegeven moment door, dat je het kon zien? Wat hij was ook door omstandigheden zijn baan vaak verloren, omdat hij ook niet de opleiding heeft genoten die hij zou moeten genieten. En ook door keuzes en ook door generatiearmoede in de zin van de opvoeding van zijn ouders. En dan vooral dat daar helemaal geen aandacht voor was, eigenlijk in mijn ogen. En daardoor vaak ontslagen en het uitzendbureau got je er dan uit. En de instanties staan niet direct voor je klaar, wat logisch is, want het moet allemaal eerst op papier. Dus je hebt dan een gat van 2-3 maanden elk jaar. En als het dan vaker gebeurt in een jaar, heb je een half jaar een gat. Rekeningen lopen door. En wat hij dan deed, was zichzelf verdoven. En ik had zoiets van, nee, power, we moeten schouders door. Eronder. Ja, en dat was het verschil. En op den duur kwam daar conflict tussen ons meerdere keren. Niet naar de kinderen toe, maar wel naar ons, naar wij tweeën. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van, dit wil ik niet langer, dit kan niet langer. Ik heb er ook lichamelijk veel onder geleden. En dan op dat moment, dan raak je dat punt of zo. Dan is zoiets van, nu kan het niet verder. Ik moet door voor mijn kinderen en voor mezelf. Ja, en toen ben je gaan scheiden. Ja. En welke keuzes heb je toen nog meer gemaakt? Nou, door de scheiding kwam ik in de bijstand. Omdat ik geen goede opleiding had. En dat wist ik ook. In de bijstand had ik het rijk vergeleken met wat ik had. Zo moet je zien. Daar kom ik weg, zeg maar. En ik heb eigenlijk met elke werkcoach wel het gesprek gehad van, als er iets mogelijk is, ik zou zo graag wat willen leren. Want ik begrijp ook wel dat ik zo niet verder kom. En toen kwam er een werkcoach voorbij. En die bood mij een kans aan voor een opleiding. En dus je bent een opleiding gaan doen. Wat ben je gaan doen? Dat was vanuit De Link. En De Link is een organisatie in België voor ervaringsdeskundigen. En zij hebben al heel lang, echt al meer dan 30 jaar, ervaringsdeskundigen als beroep. En mochten met Europese subsidies het delen wat zij nou precies deden. En hier in de gemeente Veendam en Pekela liepen zij vaak tegen het probleem aan van generatiearmoede. Hoe doorbreken we dat? Zodoende is De Link in contact gekomen met de gemeente Pekela en Veendam. Ja. En mochten er 3 van ons, 1 uit Veendam en 2 uit Pekela, de opleiding gaan doen. En dat was dan een spoedopleiding. En van je kan er als ervaringsdeskundige dus laten zien aan de mensen waar je tegenaan loopt. Ja. Wat zeg je dan tegen mensen van wat? Want Groningen heeft dus onderzoek gedaan en even dan die cijfers. 800.000 mensen in Nederland leven langdurig in armoede. En dan heb je minder dan 1.000 euro netto te besteden per maand, langer dan 4 jaar. Hoe komt het nou dat ondanks alle goede bedoelingen en projecten en geld, dat het zo moeilijk is om mensen te helpen? Vooral dat het te maken heeft met de beweging van binnenuit. Het is prachtig dat er projecten zijn. Hè? Dat is echt geweldig, hoor. Alleen, eigenlijk plak je dan pleisters. Je bent niet bezig met de wond zelf. En die wond, daar moet je zelf wat mee doen. Mm-hmm. En of met hulp van iemand, of in ieder geval zelf in de gaten krijgen, hé, ik moet zelf ook veranderen. Mm-hmm. En dat is wat ik eigenlijk geef in de lessen van Noorderpoort, Veendam, voor de opleiding ervaringsdeskundigheid. Maar dan in allerlei vormen, in allerlei vakken. Voor ervaringsdeskundigen in opleiding. Ja. En dat is wat ik doe. Ik ben bezig om hunzelf eigenlijk hun wond te laten zien en te onderzoeken. Erkenning en herkenning geven ze aan elkaar. En dan ga je verder om te doorbreken van het patroon. Precies. Zijn er ook nog positieve kanten te benoemen aan leven en jouw jeugd en de gemeenschap waar je vandaan komt? Het is heel warm. Ik weet wel dat we vaak te boek staan als Noorse mensen. Maar we kunnen inderdaad heel erg knauwen. Maar dat betekent niet dat we het ook altijd chagrijnig bedoelen. Toen ik in de bijstand kwam, ik had helemaal niks. Ik had mijn huis binnen een week vol. Allemaal mensen uit de gemeente Pekela die dan hoorden van mijn verhaal. Ik kon op de duur gewoon kiezen uit banken. De kerk heeft heel veel geholpen. De gemeente Pekela zelf, Scouting Pekela. Ja, Dat is er ook. Ja. En voor elkaar zijn, als er wat is, hè, mantelzorg of. Wat betekenen mensen in de buurt voor elkaar? Het is echt het noberschap. Het voor elkaar zorgen en voor elkaar zijn wanneer mogelijk. Ja, Janna, herken je dat? Ja, ik herken het wel, ja. Ja, ook. Nou ja, wij zaten dan ook bij Scouting Pekela toen het allemaal gebeurde. En dat je dat zo ziet, dat iedereen zo voor elkaar klaarstaat en er eigenlijk niet zoveel dan een bakje koffie ervoor terug wil. Dat is gewoon prachtig om te zien. Ja. Ja, ja. En hoe gaat het nu met jullie, met het gezin? Heel goed, vind ik zelf. Ja, ik ben nu bezig. Ik werk nog steeds bij het Noorderpoort bij de opleiding van ervaringsdeskundigen. Ik ben inmiddels bezig met een opleiding als docent voor HBO. Ik mag me ook docent noemen nu sinds kort. En mijn oudste twee zijn in Leeuwarden aan het studeren aan het HBO. En mijn jongste is druk bezig met lassen en een BBL-opleiding. En ik heb een lieve vriend waar ik mee in een latrelatie zit. Waar we samen een heel leuk gezin mee vormen. Op een speciale manier. Mm-hmm. En allemaal bonus, maar iedereen is er voor elkaar. Ja. En Janne? Nee, exact, ja. Ja, ik vind het gewoon heel knap hoe je, als je mama had verteld van over zoveel jaar heb je dit gewoon neergezet. En weet je dat je oudste kinderen dus wel gewoon op de goede manier uit huis zijn. En dat je zelf een opleiding hebt afgerond, je hebt rijbewijs. Dat is gewoon, daar heb ik heel veel respect voor hoe je dat zo hebt gedaan. Dus super blij. Ja. Dat is mooi om te horen, Heidi, van je eigen dochter. Ja, ja, je hoort het wel. Dat doet wel iets met mij. Ik ben heel trots op alle drie. En, ja. Als ik dit zo hoor van jou, Janne, dan doet dat wel met mij. Nou, ja. Fijn. Dat is toch wel heel mooi. Janne, wat voor opleiding ben jij nu uiteindelijk gaan doen? Ik ben nu begonnen met Human Resource Management. Dus als HR personeelsbeleid. Want ik heb net mijn opleiding op MBO 4 afgerond, leidinggevende. En ik ben er wel echt achter gekomen dat uiteindelijk ik toch de goede kwaliteit heb om leidinggevende te zijn. Vroeger was dat er gewoon niet, omdat ik zelf nog niet echt het zelfbeeld ervoor had. Maar inmiddels is dat dus ontbloeit. En kan ik mooi met HBO beginnen en op mezelf. En je vleugels uitslaan in de samenleving. Ja. Heidi van der Laan en Janne van Wattem, jouw dochter. Ik wil jullie bedanken voor het delen van jullie verhaal. Heel dapper en heel cool dat jullie dit samen gingen doen hier in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna WNL Haagse Lobby met Martijn de Greve. En morgen dan staan we hier weer bij de Voedselbank in Veendam. En dan spreek ik de medewerkers Nel en Yvonne. Nel coördineert en regelt alles. En Yvonne verzorgt dan samen met haar ook de intakes. Dus zij kunnen goed vertellen wat ze hier allemaal zien en meemaken. Mensen komen bij hun aan de balie staan en gaan vertellen wat hun situatie is. En waarom zij hier afhankelijk zijn geworden van de Voedselbank en van de Kledingbank in Veendam. Ik dank mijn gasten en ik dank iedereen voor het luisteren en een hele fijne avond. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang. Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Aquacel. 100% zacht water,